بسم الله الرحمن الرحيم. لفظا او معنا مخکې د حال تعریف تاسو اوریدلی وو چې حال څه ته وایي. الحال ما یبین هیئت الفاعل او المفعول به. نو دا لفظا او معنا دا هم د دغه تعریف سره پیوسته دی او د هغې سره تړلی شوی دی. لفظا او معنا چې دا فاعل به یا لفظي وي او یا به معنوي وي، دغه شان دا مفعول به یا لفظي وي او یا به معنوي وي. فاعل لفظي او مفعول لفظي دې ته وایي چې فاعلیت د فاعل او مفعولیت د مفعول دا په اعتبار د لفظ او د منطوق د کلام سره وي. فاعل لفظي او مفعول لفظي چاته وایي؟ نه، فاعل لفظي او مفعول لفظي دې ته وایي چې فاعلیت د فاعل او مفعولیت د مفعول دا په اعتبار د لفظ او د منطوق د کلام سره وي. پوهېږئ که نه؟ نو بیا دا ملفوظ عام دی، دا ملفوظ عام دی حقیقتا وي او که حکما وي. او فاعل معنوي یا مفعول معنوي هغې ته وایي چې دا به مستفاد وي د فحوا د کلام نه، او په نظم د کلام کې به دی نه لفظن وي او نه تقدیرن. ای فاعل معنوي او مفعول معنوي چاته وایي؟ فاعل معنوي او مفعول معنوي هغه ته وایي چې دا به د فحوا د کلام نه مستفاد وي او په نظم د کلام کې به دی نه لفظن وي او نه به تقدیرن وي. نحو ضربت زیدا قائما. ضربت زیدا قائما دا مثال د لفظي دی، دا مثال چې ملفوظ حقیقي وي، چې ملفوظ نوز. په ضربت زیدا قائما کې فاعلیت د تا فاعل څه شی دی؟ ضربت کې تا فاعل و کنو، فاعلیت د تا او مفعولیت د زید دا په لفظ او منطوق د کلام کې دي. یعنی دلته فاعل او مفعول دواړه څه شی ده؟ لفظي نه دي. نو دلته فاعل هم لفظي دی او مفعول هم لفظي دی. پوه شو په دې معنی؟ وزید فی الدار قائما دا مثال د لفظي دی چې ملفوظ وي، چې څنګه ملفوظي حکمی وي. دا مثال د ملفوظي حکمی دی. دلته قائما حال واقع شوی دی د هغه ضمیر نه چې هغه مستتر دی په ظرف کې. په دار کې چې کوم ضمیر دی دا د هغې نه څه واقع شوی دی؟ حال واقع شوی دی. او ضمیر مستتر دا ملفوظ دی حکمن. نو دلته قائما حال د زید نه دی واقع شوی. ګوره که تاسو دا قائمن یې کنه چې زیدون فی الدار قائمن، دا حال د زیدون نه دی واقع شوی، ځکه چې زیدون مبتدا ده. زیدون مبتدا ده، بلکې دا قائمن د هغه ضمیر نه حال واقع شوی دی کوم چې په متعلق د فی الدار کې دی. بلکې دا قائمن حال واقع شوی دی د هغه ضمیر نه کوم چې په متعلق د فی الدار کې دی، چې هغه حاصل یا ثابتون دی. په دار بار متعلق یا حاصل دی یا ثابتون دی. پوهېږئ که نه؟ چې کوم به په هغه کې ضمیر دی نو دا قائما د هغې نه حال واقع شوی دی. وهذا زید قائما، وهذا زید قائما دا مثال د معنوي دی. دا مثال د ځکه چې مفعولیت د زید د هذا زیدون قائما کې مفعولیت ها مفعولیت زید دا په اعتبار د هغه معنا سره دی چې هغه مستفاد دی د پهوا د کلام نه، چې هغه ته اشاره نه ده راغلی په نظم د کلام کې، په نظم د کلام کې په منطوق د کلام کې هغې ته اشاره نه ده راغلی، چې هغه اشیرو دی او انبه دی په هذا کې، چې هغه څه شی دی چې هغه اشیرو دی او انبه دی په هذا کې. نو ها په معنی د انبه شو او زا په معنی د اشیرو شو. ده ماتین فرمای و عامل هل فعل او شبهه او معناه، او عامل ده حال یا به فعل وی سببی ده زکه چې ده اصل له فعمل کی ده اصل له لک ضربت زیدن قائما، ضربت زیدن قائما دلتا فقائما کی عامل څه شی ده؟ ضربتو فعل دی که نه دی؟ نو عامل په حال کې، عامل د حال دا به فعل وي ځکه چې فعل اصل دی په عمل کې، او شبهه او یا به شبه فعل وي، یا به دا عامل څه وي؟ ده شبه فعل وي. او شبه فعل هغه ته وایي چې دی به عمل کوي په شان د فعل باندې. شبه فعل چا ته وایي؟ چې دی عمل کوي په شان د فعل باندې، لکه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اسم تبذیل او مصدر شو. ای طیبانو دې ټولو ته شبه فعل وایي. اوس دی عمل کوي خو په شان د عمل د چا باندې؟ شبه فعل مه وایه که نه، عمل کوي په شان د عمل د فعل باندې، دې ته خو شبه فعل وایي. د عمل کوي په شان د عمل د فعل باندې. مثال وګورئ، زید ذاهب راکبا، زید مضروب قائما، زید حسن ضاحکا، او ضربی زیدا قائما وغیره شو. سبق باندې پوش. او معناه یا به معنا د دیوی، معنا د فعل به وي څه ویده؟ یا معنا د فعل وي. طالبانو زده کړی دا خبره چې په فعل معنوي کې اختلاف دی، فعل معنوي کې په مابین د مصنف او په مابین د شارح کې. مذهب د مصنف دا دی چې عامل معنوي هغه دی چې هغه لره حسوي په لفظ کې، عامل معنوي هغه دی چې هغه لره حسوي په لفظ کې. برابر خبره ده چې هغه مقدر وي په لفظ د کلام کې او یا مستفاد وي د پهوا د کلام نه. عامل معنوي د تعریف راته وکړه. د مصنف رحمه الله په نسبت باندې عامل معنوي چاته وایي؟ عامل معنوي چاته وایي؟ عامل معنوي هغه ته وایي چې هغې لره حسوي په لفظ کې. برابر خبره ده چې مقدر وي په نظم د کلام کې او که مستفاد وي د پهوا د کلام نه، ته عامل معنوي وایي. او مذهب د شارح دا دی چې عامل معنوي هغې ته وایي چې دی به مستفاد وي د پهوا د کلام نه بغیر د تقدیر او د تصریح نه په ده باندې په نظم د کلام کې. مذهب د شارح دا دی چې عامل معنوي هغې ته وایي چې دی به مستفاد وي د پهوا د کلام نه بغیر د تقدیر او د تصریح نه په ده باندې په نظم د کلام کې. وینې شوې؟ نو اوس راشئ طالبانو، فضربت زیدا قائما کې عامل لفظي دی بالاتفاق. فضربت زیدا قائما کې عامل لفظي دی اتفاقا. او په زید فی الدار قائما کې هازا زیدون قائمن کے هازا زیدون قائمن کے عامل معنوی دے اتفاقا او پا زیدون پی دار قائمن کے محل دن زادا پا دیکھے جگڑا دا ذرب تو زیدون قائمن کے خوبیل اتفاق عامل لفظی دے هازا زیدون قائمن کے پا اتفاق سر عامل معنوی دے خو اس پا زیدن پی دار قائمن کی نزادہ نو محل دا نزادہ ترکیب دے چی زیدن پی دار قائمن چی دلتا عامل معنویو که عامل اپرین پا نیز دا مصنب باندے پا زیدن پی دار قائمن کی عامل نا عامل معنوی دے او پا نیز دا شارح باندے پا دی که عامل لفظی دے پوشو لئی؟ نمصنف فرمائی وعاملها الفعل او شبهه او معناه عامل لحال دا بفعلوی یا بشبه فعلوی یا بمعنا دا فعلوی بس ده